یک شاخ گل، برنامه شماره 242. روی بتان گرچه سراسر خوش است، کشته آنی که عاشق کش است. هر بت رعنا که جفا کیشتر، میل دل ما سوی او بیشتر. لاله رخان گر همه داغ دلند، روشنی چشم و چراغ دلند. مهر و جفاکاریشان دلفروز، دیدن و نادیدنشان سینه سوز. خرمی ما غم عشق است و بس، شادی ما ماتم عشق است و بس. خرمی ما غم عشق است و بس، شادی ما ماتم عشق است و بس. روی بتان گرچه سراسر خوش است، روی بتان گرچه سراسر خوش است، کشته آنی که عاشق کش است. هر بت رعنا که جفا کیشتر، میل دل ما سوی او بیشتر. آذر بگدلی در تذکره آتشکده و رضا قلی خان هدایت در مجموع الفصحا و ریاض العارفین سراینده این ابیات را از مشاهیر شعرای قرن دهم نوشته و از وی به نیکی و احترام یاد کردند. وی زاده مشهد است و هم عصر شاه طهماسب به صفوی، ولی چون شعر و شاعری نزد شاهان صفوی قرب و منزلتی نداشت، به هندوستان رفته در سلک سخنوران دربار اکبر شاه در آمد و به غزالی مشهدی مشهور گشت. از آثار غزالی مشهدی نقش بدیع را که منظومه ای با ارزش و متضمن ابیاتی است دور از ابهام و پیچیدگی شیوه هندی میتوان نام برد. خاک دلان روز که میبیختند، شبنمی از عشق بر او ریختند. خاک دلان روز که میبیختند، شبنمی از عشق بر او ریختند. بی اثر مهر چه آب و چه گل، بی نمک عشق چه سنگ و چه دل. نیست دل آن دل که در او داغ نیست، لاله بی داغ در این باغ نیست. دامن از اندیشه باطل بکش، دست ز آسودگی دل بکش. مجنونی به روزگار آمد، دیده ببندم اگر از خیمه لیلا، حوصله ام سر برد این دامن سر. نظر من را گمان برم که فهم لیلی من روان شده، به شب عارفان قسم، به غم عاشقان قسم، که چون قفس به چشم من زمین و آب و سمان شده، در برمان لیلا چه بیقرار آمد و که چه مجموعی به روزگار آمد، دیده ببندم اگر از نظر من را گمان برم که محمد لیلی من روان شده، به شب عارفان قسم، به غم عاشقان قسم، که چون قفس به چشم من زمین و آسمان دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 242 بود که با شرکت کوروس و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ در مایه شور از حبیب الله بدیعی، ترانه از معینی کرمانشاهی، گوینده آذر پژوهش.